พระองค์รับอารมณ์อะไรนะไม่มีข้าศึกภายในแต่เรานี่มีข้าศึกภายในเนี่ยกลุ่มรุมเบียดเบียนนะราคะกลุ่มรุมโทสะโมหะเบียดเบียนกลุ่มรุมเนี่ยนะเรามีข้าศึกภายในพระองค์นี่มองเห็นอะไรจะไม่เป็นกรรมและกิเลสต่อไปจะไม่เป็นกรรมด้วยไม่เป็นกิเลสด้วยอันนั้นก็คืออย่างอรหังหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรก็ลองมาฝึกคิดอย่างนี้ดูสัมมาสัมพุทโธพระองค์รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ละเจริญทำให้แจ้งไปต้นนะวิชาจารณะสัมปันโนพระองค์มีวิชาอะไรมีจารณะอะไรก็ลงในทวารดูลองมาศึกษาซึ่งอยากให้อยู่กับพุทธคุณให้มากในเบื้องแรกผู้ที่ศึกษาคำสอนในเบื้องต้นเนี่ยนะก็พยายามที่จะเอาพุทธคุณเนี่ยมาเจริญให้มากๆก่อนเพราะว่าถ้าเราลงรายละเอียดส่วนที่เป็นธรรมะไปแล้วเนี่ยนะบางทีมันหมายความว่ามาทำงานบริษัทโดยที่ไม่รู้จักใครเป็นเจ้าของเลยนะเจ้าของเขามีวัตถุประสงค์อะไรเป็นต้นเราก็ไม่ค่อยชัดเจนซึ่งไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นให้เราศึกษาพุทธคุณโดยเฉพาะบทว่าอิติปิโสเนี่ยนะลงในทวารตาของเราเนี่ยเวลาเราเห็นเราลองสาธยายดูก่อนก็ได้ในเบื้องแรกสาธยายให้ชำนาญเลยอิติปิโสภควาอรหังสัมมาเนี่ยพระองค์ไกลจากกิเลสกำจัดนะตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองแล้วก็มาลองคิดดูไอ้ตรัสรู้อะไรตรัสรู้ว่ายังไงนะสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าจับแตรตรัสไว้ดีแล้วพระองค์สอนอะไรเราบ้างตรัสไว้ยังไงนะสันที่ที่โกเราไอ้ที่อันไหนบ้างที่เราพอจะเห็นได้เลยพระสงฆ์ทั้งหลายท่านปฏิบัติกันยังไงก็เอาอิติปิโสเนี่ยแปลเราก็มาเจริญในทวารทั้ง6ดูเนี่ยนะลองมาฝึกคิดอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยๆดึงพระธรรมหมวดอื่นๆเข้ามาประกอบเนี่ยนะคือใช้วัตถุดิบที่มีอยู่เนี่ยนะให้เป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ยนะทีนี้เราก็มาเจริญเนี่ยนะถ้าเจริญพุทธคุณลงอย่างนี้ได้อีกวิธีหนึ่งก็คือเราลองนึกถึงบุญกิริยาวัตถุ10ดูเนี่ยนะเนี่ยทางทวารตาทานกุศลได้ไหมเราสามารถเจริญทานกุศลอะไรได้บ้างเจริญศีลกุศลได้ไหมทั้งที่เป็นจารีตศีลกับวารีตศีลภาวนาได้ไหมทั้งสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะเจริญวิยาวัจจะไม่ได้ไหมนะช่วยเหลือใครได้บ้างอัปจยนะไม่อ่อนน้อมไหมไหมอะไรบ้างหน้าอ่อนน้อมเป็นต้นเนี่ยนะฟังธรรมได้ไหมแสดงธรรมได้ไหมทำความเห็นให้ตรงได้ไหมให้รู้กรรมและผลของกรรมอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมเนี่ยนะเราผู้มีกรรมเป็นของตนนะก็มาพิจารณาเรื่องกรรมสกตาหรือถ้าเราศรัทธาบารมี10แล้วก็มาลองดูนะทานบารมีพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้บำเพ็ญทานบารมีเนี่ยนะพระองค์เนี่ยรักษาศีลในวัตถุเหล่านี้ไม่มีวัตถุใดที่พระองค์ล่วงศีลเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เจริญได้อย่างเนี้ยมากๆซึ่งความรู้ที่เรามีอยู่ก็พอที่จะมาประยุกต์เจริญส่วนความรู้ที่เหลือเราก็หาเพิ่มเติมจริงๆหาเพิ่มเติมนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยคืออะไรคือการเพิ่มเติมอิติปิโสนั่นเองนะโครงสร้างใหญ่ที่สุดเนี่ยคือเนี่ยอิติปิโสภควาอรหังสัมมาหรือย่อที่สุดนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาสวากขาโตภควตาธรรมโมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆมีอยู่เท่านี้จริงๆศาสนานี้ที่เหลือศึกษาเพิ่มเติมต่อเติมเนี่ยต่อเติม3บทนี้เท่านั้นเองนั้นถ้าเราตั้งโครงสร้างที่จะเห็นพระรัตนตรัยอย่างนี้นะสามารถเจริญอะไรได้อีกเยอะทีนี้ถ้าเราไม่สบายใจนะเราก็เจริญเมตตาให้ตัวเองขอให้เรามีจิตตั้งมั่นในพระพุทธคุณนะเนี่ยนะหวังดีกับตัวเองนะตั้งความปรารถนาให้เรามีความให้จิตของเราเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในธรรมคุณขอให้เราเห็นคุณของพระสงฆ์เพราะว่าผู้ที่เห็นคุณของพระรัตนตรัยจะทำให้พ้นจากวัฏทุกข์ขอให้เราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าให้เห็นอรหันตคุณเอาบทเหล่านี้มาเจริญเป็นเมตตาแทนก็ได้แล้วก็เจริญไปให้ผู้อื่นด้วยก็ได้ให้เขามีความสุขนะ ถามพระคุณเจ้าว่าชินเข้าใจตรงนี้แล้วก็ชินเจริญมากๆจนชินเข้าใจว่าชินติดที่ในเห็นเจดีย์ชินติดในการเห็นสมณะ เกิดรูปเนี่ยนะให้รู้ว่าเป็นอารัมมนาธิปติของโลภะอย่างเดียวไม่ใช่เป็นอารัมมนาธิปติของกุศลถามโยมคนหนึ่งบอกหูเขาบอกไปเห็นเจดีย์นะติดตาติดใจมามากเลยก็เขาพูดถูกไม่ผิดอะไรแต่ว่าปัจจุบันคือผลของอารัมมนะตัวนั้นเป็นโลภะไปแล้วไม่ใช่กุศลเนี่ยนะ อารัมมนาทิสีนะเป็นอารัมมนาทิปติของโลภะเท่านั้นไม่เป็นอารัมมนาทิปติของมหากุศลแต่การระลึกถึงได้ดีแต่ว่าภาพเจดีย์เป็นต้นเนี่ยเพียงเป็นประตูให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยสิ่งเหล่านี้คือประตูให้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าอันนะเห็นองค์เจดีย์ปั๊บเนี่ยนะแม้แต่ผู้ทรงคุณเช่นนี้ผู้ประกอบด้วยอรหันตคุณเช่นนี้ตอนนี้เหลือแต่สถูปแปลว่าเหลือแต่ก้อนอิฐก้อนหินเป็นต้นที่มาสร้างเพื่อเอาสีทองมาฉาบทารูปไร้เพื่อบูชาผู้ทรงคุณตอนนี้ผู้มีคุณอันนั้นก็เหลือแต่กระดูกจริงๆแล้วเราหนอเนี่ยนะพระองค์เนี่ยทิ้งสรีระอันนั้นแล้วไม่ถือเอาสรีระใหม่ซึ่งต่างจากเราทั้งหลายเพราะเราทั้งหลายยังทำเช่นพระองค์ไม่ได้ก็ขอนอบน้อมแด่พระองค์ขอเอาพระองค์เป็นสรณะเป็นที่ระลึกถึงเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าจากเที่ยวไปเนี่ยนะก็ว่าไปนะจากบ้านสู่บ้านจากบุรีสู่บุรีพลางนมัสการอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมซึ่งเป็นธรรมอันดีและความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เนี่ยนะแล้วก็เราก็จะเห็นพระรัตนตรัยในทุกหนทุกแห่งการศึกษาพระธรรมแม้กระทั่งในระดับปริญญาเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเราจิตไม่ชโลมด้วยศรัทธาในพระรัตนตรัยก่อนนะทำปริญญาบางทีมันแห้งแล้งมากๆเลยตอนที่ศึกษาแรกๆที่ไม่ค่อยเจริญพุทธานุสติสักเท่าไหร่ชีวิตนี้ค่อนข้างแห้งแล้งมากเฉาลงทุกวันทุกวันทุกวันนะไอ้คำว่าเฉานี่หมายความว่าเหมือนบัวแล้งน้ำนะเป็นยังไงคือเหมือนต้นไม้หน้าแล้งอ่ะนะมันเฉาลงแบบนั้นอ่ะมันไม่ได้ว่าโอ้ยวัตตะมันยังไงนะมันเฉาแบบคนป่วยนะหมดเรี่ยวหมดแรงมันไม่ที่เป็นอย่างนั้นเรารู้เลยว่าเพราะเราอยู่กับพระรัตนตรัยน้อยไปอารัมมณปัจจัยของศรัทธาเราอ่อนไปเนี่ยนะเราก็มาเจริญสัทธินทรีย์ทั้งการตรัสรู้ธรรมเนี่ยมันตรัสรู้ด้วยอินทรีย์5ประชุมกันแต่ว่าทำไมท่านจึงแสดงสัทธินทรีย์ขึ้นเป็นเบื้องหน้าแต่ทีนี้สัทธินทรีย์เนี่ยแปลว่าอะไรเพราะมาชอบภาษาไทยเขาแปลดีนะเขาบอกว่าเลื่อมใสอันนั้นเลื่อมก็คือมันยังไงสลับมันไม่ใช่เลื่อมแล้วเลื่อมแบบใสอ่ะนะเออดูสิจิตของเราถ้ามีศรัทธาจริงๆอ่ะนะเราก็เลื่อมใสในพระรัตนตรัยและลึกถึงแล้วก็มีความสุขนั่นคือที่พึ่งทางใจของเราทีนี้ถ้าเราเห็นคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยนะโดยเฉพาะเห็นคุณคือความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราก็บอกว่าเราขอตรัสรู้ตามเนี่ยนะพระองค์ตรัสรู้สิ่งใดขอข้าพเจ้าจงมีส่วนได้ตรัสรู้สิ่งนั้นพระพุทธเจ้ากำหนดรู้ทุกข์ข้าพเจ้าพึงมีส่วนในการกำหนดรู้ทุกข์เหล่านั้นด้วยพระองค์ละสมุทัยข้าพเจ้าพึงมีส่วนละสมุทัยด้วยพระองค์ทำนิโรธให้แจ้งข้าพเจ้าพึงมีส่วนในการทำนิโรธให้แจ้งด้วยพระองค์เจริญสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทข้าพเจ้าพึงมีส่วนในการเจริญซึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นการอบรมสัทธินทรีย์กับปัญญินทรีย์ควบคู่กันไปซึ่งอยากจะเน้นอยากจะย้ำในส่วนตรงนี้มากเพราะบางทีลงในรายละเอียดจนไม่รู้ที่มาที่ไปตรงนี้ในที่ห่วงมากๆเลยนะสติปัฏฐานเจริญเป็นหมดอะไรเจริญเป็นหมดแต่นี้อยากรู้ว่าเจริญยังไงต่อไปอีกเนี่ยนะคุณเจริญไปทำไมนะไม่รู้เขาว่าดีก็แล้วกันนะนะดียังไงไม่รู้เขาว่าดีอ่ะนะอันนี้คือเสียหายมากๆว่าที่เป็นอย่างนั้นนะผลของการปฏิบัติมาบางแห่งเนี่ยนะเขาเป็นพระโสดาบันไปแล้วโดยที่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยอันนี้น่าเป็นห่วงมากๆเลยรู้แต่ว่ามันดับกันหลับก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะบางครั้งไปทำตัวให้อดหลับอดนอนมาหลายวันนะมันก็วูบไปอ่ะนะมันเหมือนสลบไปก็เลยนั่นแหละโอ้ดับได้แล้วว่างั้นก็อะไรก็เกิดขึ้นนะพอมาก็ตัวก็คติ2ของทิฏฐินะระวังให้ดีอ่ะนะแต่ถ้าสัมมาทิฏฐินะสาธุขอให้เป็นสัมมาทิฏฐิเถอะเพราะสัมมาทิฏฐินั่นคือสุคติมนุษย์กับเทวดายิ่งถ้าสัมมาทิฏฐิที่เห็นอริยสัจด้วยเขาจะพ้นจากวัฏทุกข์แต่ถ้าคือหลักของการปฏิบัติในพุทธศาสนาเป็นอย่างงี้ถ้าปฏิบัติถูกนะออกจากวัฏฏะถ้าปฏิบัติผิดนะเฝ้าวัฏฏะนะยังไงก็ต้องเฝ้าขันห้ารับใช้ขันห้าตลอดไปนะเพราะสร้างขันห้าตลอดถ้าปฏิบัติถูกออกจากวัตตะปฏิบัติผิดเฝ้าวัตตะเรากลุ่มไหนล่ะเนี่ยนะแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเราปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาคำของอาจารย์เป็นเครื่องวัด ้าวเรามีอาจารย์เป็นสารณะหรือไม่ใช่เรามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะแล้วพระพุทธเจ้าเราตรัสรู้อะไรพระองค์ตรัสรู้ว่ายังไงเนี่ยนะพระองค์ทำกิจยังไงจึงตรัสรู้แล้วเราปรารถนาตรัสรู้ตามเราทำกิจอันนั้นตามพระองค์ไหมพระองค์เนี่ยเมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์สอนพระองค์สอนว่ายังไงสอนให้เราเจริญว่ายังไงอันนี้เป็นเบื้องบาทแรกๆเลยนะพันยังชอบในคัมภีร์คุถกะปาฐะขึ้นต้นด้วยสารณคมเนี่ยนะว่าสารณะนะพุทธังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าอันนั้นขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นที่ไปในเบื้องหน้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แหละแด่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ขอให้รู้ว่าพระพุทธเจ้านะธัมมังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอมีพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงเป็นเครื่องกำจัดภัยเนี่ยนะเป็นที่ไปในเบื้องหน้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันนั้นข้าพเจ้าธรรมสังฆังสารนังคัจฉามิก็ลักษณะเดียวกันข้าพเจ้าขอยอมรับนับถือว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีในโลกเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเนี่ยนะเรียกว่าเป็นต้นบุญว่างั้นเถอะแหล่งผลิตบุญนะเพราะว่าทำสักการะที่มีผลน้อยให้มีผลมากเนี่ยนะถ้าความปฏิบัติดีทั้งหลายของพระสงฆ์เมื่อเราเห็นคุณของพระรัตนตรัยโดยเฉพาะอิติปิโสซึ่งโบราณเนี่ยนะเขามาก็เคารพท่านมากนะที่ท่านฝังให้เราฝังเลยนะฝังให้เราเจริญเนี่ยอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งอิติปิโสพระควาให้เราสวดให้เราแปลทำยังไงเนาะเราจะประยุกต์เอาสิ่งเหล่านี้มาเจริญเป็นที่เพิ่มพูนแห่งสัจทินทรีย์ของเราถ้าเจริญได้ตามนี้นะปิฎก3ศึกษาไม่มีพลาดไม่มีทางว่าปฏิบัติผิดด้วยเพราะถ้าผิดพระพุทธเจ้าผิดตั้งแต่แรกแล้วเพราะเราเอาพระพุทธเจ้าเป็นประมาณถ้าผิดพระพุทธเจ้าผิดก่อนเราขอผิดตามแต่นี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่แน่นอนเนี่ยนะเป็นบุคคลที่ไม่พลาดโดยประการทั้งปวงเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นนักมหาวิจัยเนี่ยนะวิจัยมาสี่อสงไขยแสนกับแล้วเนี่ยนะคือไอ้ที่ท่านทำพลาดนะท่านพลาดมานานแล้วไอ้ที่ไม่พลาดนั่นแหละเลยไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพอทำสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้น6ปีที่ก่อนหน้าตรัสรู้อันนั้นพลาดใช่ไหมก่อนหน้านั้นไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพอมาทำปฏิบัติถูกเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้ที่ทรงไปด้วยพระมหากรุณาเนี่ยนะพระองค์เห็นทุกข์ของพวกเราแล้วเรามีทุกข์อะไรบ้างเนาะเราเคยมาคิดนะว่าเราทั้งหลายมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทุกข์ไหนบ้างที่เรามีชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตถามว่าเรามีชาติทุกข์เนี่ยชาติไหนนะนรกประตูนรกก็เปิดอ้าไม่ได้ปิดเลยสักบานเดียวเขามีกี่คุ้มเราเปิดหมดนะเปรตมี12ประเภทแต่ละตระกูลเราก็เปิดประตูไว้หมดเดรัจฉานมีกี่กลุ่มสัตว์บกสัตว์น้ำเนี่ยนะสัตว์มีปีกไม่มีปีกสัตว์ไม่มีเท้า2เท้า4เท้าหรือสัตว์มีเท้าเยอะเท่ากิ้งกือเนี่ยนะเหล่านั้นเราก็พวกนั้นเป็นบรรพบุรุษของเราทั้งหมดเลยนะเพราะประตูชาติทุกเหล่านั้นเราเปิดไว้หมดเมื่อกี้ผู้การเล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่าถ่ายวิดีโอเขาไปอ้าปากจระเข้ว่างั้นอ้าปากแล้วก็มัดปากแล้วก็ส่องดูว่าในเหงือกฟันจระเข้มันมีอะไรอยู่บ้างมันสะอาดเท่ากับฟันมนุษย์ที่เห็นสวยๆนี่ไหมก็บอกไม่ใช่หรอกมันยั่วเย้ยยั่วเย้ยเต็มไปหมดเลยนะกลุ่มพยาธิที่มันไต่ยั่วเย้ยยั่วเย้ยอยู่ในนั้นอ่ะในปากจระเข้ก็ถามว่าพวกนั้นก็เป็นแหล่งที่ปฏิสนธิเราได้หมดเลยที่ไหนเราเกิดไม่ได้มั่งนะไปปล่อยปลาปล่อยเต่าวันนั้นนะแต่ไปเกิดอยู่บ่อนั้นนะยุ่งเลยนะแต่ก็ดีเราไปทำบุญนะไม่ได้ไปตกปลาเนี่ยนะก็ทุกแห่งนะชาติทุกนี้ทุกในหมู่มนุษย์ทั้งหลายถามง่ายๆว่าผู้หญิงคนไหนไม่มีสิทธิ์เป็นแม่เราต่อไปบ้างผู้ชายทั้งหลายก็พร้อมที่จะไปเป็นหญิงนะพวกนั้นจะเป็นสามารถเป็นแม่เราได้หมดเลยนะทีนี้ถ้าไปเกิดอยู่ในครรภ์เหล่านั้นนะถามว่าทำไงเอาศาสนาในโลกนี้มีสารพัดศาสนาเราพร้อมที่จะไปเป็นศาสนิกทุกศาสนิกหมดถามว่าเอาอะไรเราเอาอะไรเป็นเครื่องป้องกันเอาว่าเราพ้นสิ่งเหล่านั้นแล้วนี่แหละที่สาธยายอิติปิโสไว้เถอะอิติปิโสเนี่ยจะป้องกันเราขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยป้องกันรักษาไม่ให้บุคคลทั้งหลายตกไปสู่ที่ที่ชั่วที่ไม่ดีให้เราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้เรากล่อมตัวเราเองขึ้นมาใช่ไหมบอกไม่ใช่นะอรหันตคุณเนี่ยมีจริงถ้าศึกษาให้ดีๆแล้วมันเป็นความสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลด้วยประการทั้งปวง แต่ที่นี้ว่าโดยมากไม่ค่อยได้ฟังธรรมที่บริบูรณ์ขนาดนั้นนะก็แล้วก็จะขอรวบรัดเลยท่านบอกมาเถอะจะให้โยมไปทำยังไง1 2 3นะจะให้ยืนว่ายังไงเดินกี่ชั่วโมงนั่งกี่ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปให้กำหนดคำว่าอะไรล่ะเพราะมานี่จนปัญญาจริงๆเลยนะโอ้โรคบุญน้อยก็เข้ามาแล้วเพราะมาบุญน้อยช่วยไม่ได้หรอกก็คือตรงนี้แหละว่าศึกษาธรรมะเนี่ยใช้เวลาน้อยคือรีบมันก็ไม่รู้จะรีบไปไหนอมตะทิศคือนิพพานมันอยู่ทิศไหนอ่ะถ้าคุณชินมองเห็นนะของมาจะไปโตยภาษาเหนือไปโตยแปลว่าไปด้วยอยู่ตรงไหนนะทิศไหนทิศทั้งหลายมี10ทิศทิศข้างบนทิศข้างล่างทิศข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาทิศเฉียงเฉียงทิศเหล่านี้มีอยู่10ทิศอมตะนิพพานอยู่ทิศไหนนะบางคนก็บอกนิพพานอยู่ที่ไหนบางคนก็บอกมันอยู่ในใจเขาว่างั้นอ้าวจิตมันมีตั้งหลายดวงอ่ะนะนิพพานอยู่ในดวงไหนล่ะนะนิพพานอยู่ในจิตใช่ไหมงั้นสังขตะกว่าสังขตะมันก็คละกันนะสิแล้วนิพพานอยู่ที่ไหนล่ะคะนี้มันก็ฝึกสาธยายนี่แหละให้เบื้องต้นว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้รูปสมุทัยรูปนิโรธพยายามเพราะว่าศรัทธาอย่างเดียวบรรลุไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีปัญญาที่สมควรแก่กันปัญญาอย่างเดียวถ้าขาดศรัทธาก็บรรลุไม่ได้หรอกเนี่ยนะก็ต้องมีปัญญามีศรัทธาที่สมควรแก่กันทีนี้ถ้ามีปัญญามีศรัทธาถ้าขาดความเพียรก็บรรลุไม่ได้หรอกเนี่ยนะก็ต้องมีความเพียรทีนี้ถ้าเพียรเกินไปอีกฟุ้งลดถอยหลังขี้เกียจเนี่ยนะลดถอยหลังไปก็ต้องไปปรับด้วยการเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ถ้าเพียรมากเกินไปก็ไปเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์การศึกษาพระธรรมเนี่ยนะพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์เปรียบเหมือนโอสถคือยารักษาโรคคือความคิดอกุศลจิตทั้งหลายเนี่ยนะรักษาโรคคืออกุศลจิตทั้งหลายอกุศลเนี่ยนะถ้าเรียนในมหากรุณาสมาบัติญาณเนี่ยจะรู้ว่าอกุศลของหมู่สัตว์นี่เยอะจริงๆนะราคะโทสะโมหะอุปนาหะปลาสะมัคคะเนี่ยนะมานะอติมานะถีนะมิทธะอุทจักกุกุจักเนี่ยนะทุจทิฏฐิทั้งอุเฉททิฏฐิสัสสตะทิฏฐิทุจริต3โอฆะ4โยฆะคันธะนิวรณะอนุสัยสังโยชน์กิเลสนิวรณ์5วิวาทมูล6เป็นต้นเนี่ยนะถูกอะไรนะการตัณหาเป็นมูล9แล้วก็ยังมีอกุศลกลุ่มอื่นๆอีกนะตัณหา108กิเลสสารพัดสารพันที่มันเกิดขึ้นถามว่าเราเจริญกุศลธรรมตัวไหนเป็นเครื่องกำจัดบาปอกุศลเหล่านั้นเนี่ยนะซึ่งอันนี้แหละที่เรียกว่าศาสนาที่ใช้ปัญญามากที่จะแก้ปัญหาทางความคิดได้คือเราทุกคนเนี่ยนะถ้าเปรียบเหมือนในโลกเนี่ยนะวันก่อนนะผมมาตกใจมากเลยมีจังหวัดแห่งหนึ่งประเทศไทยภาคเหนือเนี่ยนะเป็นจังหวัดเดียวอ่ะมีประชากรที่ติดหนี้เกิน20ล้านกี่คนรู้ไหม 40,000 คนจังหวัดเดียวนะอันนี้ไม่ต้องพูดว่าทั่วประเทศมันจะแค่ไหนนะถามว่าเอาสมมติว่าคนหนึ่ง20ล้านเนี่ยไปแก้ปัญหายังไงเอาให้มันหมดหนี้หมดสินนะผู้อย่างผู้การเนี่ยเป็นนักแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินเนี่ยถามว่าง่ายไหมล่ะเอาแก้ปัญหาแบบโลกๆเนี่ยนะเห็นเนี่ยแก้ปัญหาหนี้สินเนี่ยถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายฉันใดก็ดีนิวรณ์ของเราทั้งหลายไปติดทุกแห่งเอานิวรณ์ห้าแปะทุกอารมณ์ไปหมดเลยเราจะแก้นิวรณ์ของเราได้ยังไงกามฉันทานิวรณ์ที่น่าพอใจเนี่ยนะคือความเป็นหนี้สินนะตัณหาหรือกามฉันทานิวรณ์คือหนี้สินในศาสนานี้พยาปาทานิวรณ์คือความป่วยไข้ความเป็นโรคในศาสนานี้ถีนมิทะเหมือนเข้าคุกในศาสนานี้เนี่ยนะอุทจักกุกุจักเหมือนความเป็นทาสในศาสนานี้วิจิกิจฉาเหมือนกับการเดินทางไกลที่น่าสนเท่ห์ว่างั้นน่ะน่าสงสัยเพราะภัยรอบด้านมันการแก้ปัญหามันจึงไม่ใช่ว่าง่ายๆเนี่ยนะเพราะคือเกินกว่าที่จะใช้ศรัทธาอย่างเดียวอันนี้ต้องใช้ปัญญาทีนี้ถ้าปัญญามากอีกถ้าศรัทธาไม่ชัดเจนล่ะก็ทุกอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเลยก็ไม่เที่ยงหมดเป็นทุกข์หมดเป็นอนัตตาหมดจะให้ทำยังไงต่อไปล่ะคราวนี้อันนี้แหละยากมากๆเลยนะคือตรงเนี้ยที่อยากจะบอกว่าเจริญพุทธคุณเนี่ยนะเพื่อเสริมสัตทินรีสัตทินรีนี่แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือมีความมั่นคงในพระรัตนตรัย อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยกรรมสกตาให้ดีเนี่ยนะสองพวกเนี้ยเอาให้แม่นๆนะกรรมสกตากับอะไรกรรมสกตาให้ดีๆกับพุทธคุณให้ดีๆเพื่อเสริมสัตทินรีย์ที่เหลือเราจะได้เพียรถูกว่าถ้าเพียรทำอะไรนะเพียรทำอะไรไม่อย่างนั้นก็รีบแต่เชื่อไหมยิ่งรีบยิ่งช้า ท่านบอกว่าเหมือนกันเราจะกินอาหารเนี่ยแล้วเราเข้าปากเลยแล้วเปล่าว่ามันร้อนอ่ะปากพองเลยนั่นคือรีบเกินไปทีนี้ถ้าหากว่าอย่างคุณชินพิจารณาแล้วเราเกิดอารมณ์ขัดเคืองแล้วไปหมดคุณชินก็ต้องพิจารณาพระอาจารย์ว่ามันเป็นอารมณ์อกุศลใช่ไหมเป็นโทสะใช่ไหมถ้ากรรมสกัดตาเนี่ยคือมันเป็นอะไรล่ะเป็นกรรมอะไรเป็นทิฏฐธรรมะจะเป็นอุปัชชะอปราปริยะไอ้นั้นนำเกิดได้หมดเลยนะตายตอนนั้นไปไหนคุณชินเนี่ยที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยมีลูกี่คติไปได้หมดเลยนะครับถ้าหากว่าเราใส่กรรมสกัดตาไปเยอะๆเนี่ยแล้วก็อกุศลนี่เราหนีมันก่อนก็คือต้องพิจารณาด้วยปัญญาถ้าเราไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญาเนี่ยเราก็อกุศลอกุศลก็กินหมดทุกครั้งนะ ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรามีสรณะคือมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะแล้วก็มีพระรัตนตรัยนำหน้าแต่ที่จริงก็เข้าใจนะเพราะว่าผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะก็ควรที่จะตื่นตัวพงก็ตรัสอยู่แล้วว่าอัจเฉวะกิจมาตับพังโกนชัญญามรณังสุเวเนี่ยนะความเพียรควรทำในวันนี้แหละใครเล่าจักรู้จักความตายในวันพรุ่งเพราะว่าความพัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยเพียรอย่างเดียวพอไหมอินทรีย์มีตั้ง5อินทรีย์นะที่เรามีความรู้สึกว่าจะต้องเพียรต้องรีบต้องเร่งต้องขวนขวายต้องพยายามอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกแล้วแต่ก็เพิ่มอินทรีย์อื่นๆแต่ก็อย่างว่านะเขาก็มีแล้วจะทำยังไงอ่ะเขามาเคยถามแบบนี้นะเขาตอบยังไงเนาะขำทุกวันนี่เลยก็นี่แหละจึงมาหาท่านนะเขาว่างั้นเราก็เลยเงียบเลยคันนี้ไม่งั้นไม่มาล็อกเขาว่างก็ค่อยเจริญไปสูตรนี้เข้ายากเหมือนกันนะเพราะว่าอารัมภบทกันยาวมากทีนี้พูดถึงนะไหนๆก็ไหนๆละเคยอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยน่าจะเจริญเมตตากันบ้างนะเจริญเมตตาให้ตัวเองกันมากๆเพราะว่ามีหลายคนเขาทำตัวไม่สบายใจเนี่ยนะจะด้วยเหตุผลหลายอย่างก็ตามเถอะไม่สบายใจผลที่ออกมาคือไม่สบายใจถ้าไม่สบายใจเนี่ยภาษาธรรมะเรียกว่าโทสะนะแต่เป็นโทสะที่เรียกว่าโทมนัสเนี่ยนะเวทนามันมีกำลังเรียกว่าโทมนัสเวทนาแปลว่าเป็นคนที่เสียใจเนืองๆนะโทมนัสบ่อยๆเสียใจเนืองๆก็เจริญกรรมสกตาหน่อยว่าเราจะประทุษร้ายทางจิตตัวเองไปถึงไหนใช่ไหมทำร้ายตัวเองทางจิตใจไปถึงไหนเนี่ยนะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วมันเป็นความทุกข์ตรงๆอ่ะนะโทมนัสอันนั้นก็คือทุกขสัจใช่ไหมทุกขสัจเนี่ยนะก็น่าจะมาเจริญเมตตาให้กับตัวเองคิดให้เรามีความสุขเนี่ยนะซึ่งเราสามารถเจริญได้จริงๆซึ่งถ้าใครไม่สบายใจหรือก่อนที่จะไม่สบายใจเนี่ยนะลองมาเจริญดูก็แล้วกันนะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนะแล้วสุขที่ข้าพเจ้าต้องการนี่มันสุขไหนบ้างล่ะเช่นเราเห็นคุณของพระรัตนตรัยอยู่แล้วใช่ไหมขอให้เรามีความสุขในการเจริญคุณของพระพุทธเจ้าขอให้เรามีความสุขในการเห็นคุณของพระพุทธเจ้านะขอให้เรามีความสุขกับการพิจารณาอรหันตคุณนะนะค่อยๆมาไล่ดูนะทีละอันทีละอันทีละอันเพราะหลายๆส่วนนะรอให้พวกพักเจริญขึ้นเนี่ยเจริญไม่ได้ซึ่งการเจริญเมตตาอันนี้เท่ากับเป็นการเจริญอัตตะสัมมาปณิธิควบคู่กันไปนะไม่ใช่เจริญเมตตาอย่างเดียวแต่เป็นการเจริญอัตตะสัมมาปณิธิด้วยนะนะอย่างที่กล่าวนะค่อยๆไล่ดูนะขอให้ข้าพเจ้าเห็นคุณคือความเป็นอรหันตคุณของพระพุทธเจ้านะขอให้ข้าพเจ้ามีปีติโสมนัสจากการพิจารณาเห็นคุณคือความเป็นพระอรหันต์ให้ข้าพเจ้าเนี่ยนะมีปัญญาพิจารณาเห็นคุณคือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้กำหนดรู้ผู้ละผู้ทำให้แจ้งผู้เจริญให้ข้าพเจ้าเนี่ยนะเจริญเห็นคุณคือวิชชาและจารณะเนี่ยนะเห็นคุณคือวิชา3วิชา8ของพระพุทธเจ้าให้ข้าพเจ้าเห็นคุณคือจารณะ15มีศีลเป็นต้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ให้ข้าพเจ้าเห็นความเสด็จไปดีของพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จไปสู่อมตะนิพพานพระองค์เสด็จไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดพระองค์เสด็จไปแล้วไม่ย้อนกลับมาหาบาปอกุศลพระองค์เสด็จไปที่ไหนก็ไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ทั้งหลายพระองค์เนี่ยไปแบบไม่ไปแบบอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่ไปแบบกามสุขาลิกานุโยคพระองค์ไปตามมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ไปตามสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะให้ข้าพเจ้าเห็นโลกวิทูว่าพระองค์รู้แจ้งโลกโกกาสโลกสัตวโลกเป็นต้นนะให้ข้าพเจ้าเนี่ยเห็นคุณคือพระองค์เป็นผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์ไปสอนคนนั้นณสถานที่ต่างๆใช่ไหมพระองค์สอนคนนั้นสงเคราะห์ที่นั้นเพราะพระองค์ไปฝึกพระองค์ฝึกพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ให้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระองค์ฝึกยสกุลบุตรพร้อมทั้งสหาย55ให้บรรลุเป็นพระอรหันต์พัทวัคคีย์30เนี่ยนะชเดน3พี่น้องพร้อมทั้งบริวารอีก 1,000 โปรดพระเจ้าพิมพิสารนั่นคือพระองค์ไปฝึกหมู่สัตว์ให้เข้าตรัสรู้มรรคผลทั้งหลายแล้วก็เจริญเนี่ยพระองค์นี่เป็นผู้ฝึกบุรุษพระองค์เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสงเคราะห์หมู่สัตว์ช่วยประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งดอกบัวโน้มถ่วงมันผิดตำแหน่งไปหน่อยคือดอกบัวที่อ้อมเข้ามานะน้ำหนักแรงดึงดูดของโลกมหาพูดก็ไม่รู้ว่ามหาพูดตกมหาพูดที่รองรับก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกตกใส่ต่างฝ่ายก็ต่างเป็นอัพยากตะมีแต่วิญญาณขันธ์ที่ไปมนสิการนี่แหละก็ให้ข้าพเจ้าเนี่ยเห็นคุณคือพระองค์เนี่ยฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งกว่าให้ข้าพเจ้าเห็นคุณของพระองค์ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสอนแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาเนี่ยนะขอให้ข้าพเจ้าเห็นคุณคือพระองค์ผู้จำแนกแจกแจงพระรัตนะจำแนกแจกแจงพระธรรมธรรมรัตนะเนี่ยให้ข้าพเจ้าเห็นคุณที่พระองค์เนี่ยผู้ตรัสรู้โลกนี้ตรัสรู้โลกหน้าด้วยพระปัญญาอันยิ่งแล้วพระองค์ก็ยังสอนหมู่สัตว์เนี่ยนะพระองค์แสดงธรรมไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงให้ข้าพเจ้าเนี่ยมีตถาคตโพธิสัตธาอันนี้มั่นคงแผ่นดินมั่นคงไม่หวั่นไหวฉันใดขอให้ข้าพเจ้ามีใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าฉันนั้นเนี่ยนะน้ำเยือกเย็นตลอดเวลาฉันใดขอให้ใจข้าพเจ้าเนี่ยมีสงบความสงบเยือกเย็นเวลาระลึกถึงคุณของพระองค์ฉันนั้นเนี่ยนะแล้วก็ตั้งจิตของเราให้เอนไปโอนไปโน้มไปหาพระรัตนตรัยหาคุณของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้ข้าพเจ้าเห็นคุณของพระพุทธเจ้าทุกขนทุกแห่งนะรับอารมณ์ใดๆให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้ได้ให้เห็นอรหันตคุณเป็นต้นเนี่ยนะก็เจริญไปอย่างนี้ทำไมเราจะทำไม่ได้บ้างนะน่าจะให้พรตัวเองได้บ้างนะแล้วก็ตั้งอัตตะสัมมาปณิธิด้วยพันเวลาที่เราเนี่ยนะแนวโน้มที่จะไม่สบายใจแต่ละคนเนี่ยมีสูงเชื่อเพราะทุกคนมีภัยรอบด้านหมดเมื่อมนุษย์มีภัยอยู่ก็ต้องแสวงหาสารณะที่พึ่งใช่ไหมบางคนถือต้นไม้ใบหญ้าเป็นสารณะบ้างถือต้นไม้ถือภูเขาถือสารพระภูมิถือพระเจดีย์ถือสารพัดเลยนะวนารุกขเจดีย์เป็นต้นเนี่ยเป็นสารณะพระองค์ตรัสบอกเนตังโคสารนังเขมังเนตังสารณะมุตตมังเนี่ยนะบอกนั่นไม่ใช่สารณะอันเกษมหรอกนั่นไม่ใช่สารณะอันสูงสุดหรอกเพราะอะไรเพราะว่าเขามีสารณะเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากทุกข์ได้จริงโยจะพุทธันจะธรรมันจะสร้างคันจะสารนังคโตเนี่ยนะส่วนผู้ใดเนี่ยถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะแล้วเขาเห็นอริยสัจได้นั่นทำยังไงเราจะมีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะให้อยู่กับทุกหนทุกแห่งแล้วทำยังไงเราจะเห็นทุกอารมณ์เป็นทุกขาริยสัตว์นั้นขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาเห็นทุกขาริยสัตว์นะนะให้มีปัญญาเห็นผู้การเมื่อไหร่ก็ทุนี้ทุกนะนะถามว่าจริงไหมนะเอาผู้การปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไหมอันนี้ทุกข์ก็ทุกข์ก่อนนะหัวเราะยิ้มนี่วิปริณามทุกข์นะสังขารเที่ยงไหมไม่เที่ยงนี้สังขารทุกข์เพราะฉะนั้นให้ข้าพเจ้าเห็นทั้งสัตว์และสังขารทั้งหลายให้พิจารณาเห็นว่านี้ทุกข์นะขอข้าพเจ้าจงละสมุทัยเนี่ยนะตัดฉันทราคะในวัตถุทั้งหลายเพราะฉะนั้นให้ข้าพเจ้าเนี่ยสามารถนะพิจารณาเห็นว่าจักขุไม่ใช่ของเรานะไม่นะให้เราละฉันทราคะในจักขุเสียเป็นต้นเนี่ยก็ตั้งความปรารถนาได้ตั้งอัตตสัมมาปณิธิด้วย แล้วก็เป็นการเจริญสัตทินสีควบคู่กันไปด้วยเป็นการเจริญเมตตาให้แก่ตัวเองด้วยซึ่งถ้าใครเจริญได้อย่างนี้ก็น่าชีวิตน่าจะมีความสุขระดับหนึ่งการศึกษาพระธรรมก็ถามว่าเบาขึ้นหรือหนักลงเนี่ยนะก็เบาขึ้นเนี่ยนะเบาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะสบายใจเพราะเป็นการเจริญเมตตาเนี่ยนะ